Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring doen de regeringsleiders onder meer een oproep aan Israël om af te zien van een grondoffensief in Rafah. Rutte zegt dat zo'n offensief zal uitdraaien op een humanitaire ramp en is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. In Haiti heeft de politie de leider gedood van een van de bendes die het land teisteren. Begin deze maand ontsnapte hij met duizenden anderen uit een gevangenis in de hoofdstad Port-au-Prince. Bendes namen daarna grote delen van de stad over. De politie probeert nu de orde te herstellen. Afgelopen weekend werden al meerdere leden van een andere bende doodgeschoten. Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier te transplanteren naar een mens. De 62-jarige patiënt maakt het volgens hen opvallend goed. Om afstoting te voorkomen is het DNA van de varkensnier op sommige plekken veranderd. Eerder werd al 2 keer een varkenshart getransplanteerd, maar die patiënten overleden kort na de operatie. In Den Haag zijn gisteravond de 3FM Awards uitgereikt, waarvoor radioluisteraars konden stemmen. Vrouwtje kreeg als enige artiest 2 prijzen. Ze won met haar album Noodzakelijk Verdriet en het nummer Kwijt. Joost Klein won de prijs voor beste artiest. Verder won Direct in de categorie beste groep. En Roxy Dekker werd beste nieuwkomer. Skeletonster Kimberly Bos heeft voor de 2e keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. Skeleton is een soort bobsleeën waarbij de sporter op de buik ligt. De 30-jarige Bos eindigde in het Amerikaanse Lake Placid als 3e, wat genoeg was voor de eindzege in het klassement. Het weer. Vanochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. De regen verplaatst zich langzaam en bereikt pas later in de middag het zuidoosten. En het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Morgen is het precies 3 jaar geleden dat containerschip Ever Given zich door motorproblemen vastvoer in de oever van het Suezkanaal, waardoor een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld voor een week werd geblokkeerd. Ook nu, 3 jaar later, varen veel schepen weer om. Nu vanwege de Houthis. Gaan wij naar een cruciaal kanaal, maar zo smal dat met 1 dwarsligger alles stilvalt. 100.000 containers gaan dag in dag uit heen en weer door het Suezkanaal. Een handige en snelle manier om op de route tussen Oost en West die lange omweg via Kaap de Goede Hoop te omzeilen. Dit gebeurt in de Rode Zee. Houthi-rebellen maken deze belangrijke handelsroute onveilig. In de afgelopen weken heeft de groep meerdere schepen aangevallen uit wraak voor de Israëlische aanvallen op Gaza. Dit was de slagader van de wereldeconomie. Hier gaan 40% van alle containers die in Rotterdam aankomen, gaan hier doorheen. Heel veel olie gaat er doorheen. Nou, als je zo'n slagader, als je daar zo afhankelijk van bent, ja, dan is de paniek die er nu heerst is wel verklaarbaar. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 22 maart... waarin we het hebben over de vaarcrisis in het Midden-Oosten. Want welke gevolgen heeft de onrust op de wereldhandel? En wie zijn die Houthis eigenlijk precies en wat willen ze bereiken met hun acties? Dat ga ik bespreken met journalist en politiek geograaf Anton Kegenius, die gespecialiseerd is in Jemen. Die zit in de studio. Aan de telefoon hebben we ook nog logistiek-econoom van de ING, Rico Luman. Rico, ben je daar ook? Jazeker, goedemorgen. Kijk, hartstikke goed, goedemorgen. Rico, ik begin gelijk met jou. Ja, iedereen kent de beelden nog wel van 3 jaar geleden. Dat enorme schip dat vastliep in het smalle Suezkanaal. Hoe groot waren de gevolgen toen? Ja, toen waren de gevolgen behoorlijk groot. Maar dat kwam ook doordat er al een ontwrichting van de toeleveringsketens was vanwege de coronacrisis. Er waren natuurlijk veel sluitingen van bedrijven, van havens en daar kwam dit bovenop in 2021 en toen werd het alleen maar erger met als gevolg dat de prijzen verder opliepen van containers. Nu is het wel ietsje anders, dus we zitten in een heel andere situatie nu. Ja, precies. Laten we even naar de situatie nu gaan. Anton, op dit moment vallen de Houthis schepen aan in de Rode Zee, waardoor weer onrust is. Was je eigenlijk verbaasd toen een paar maanden geleden die aanvallen begonnen? Nee, daar was ik niet verbaasd over. Was dat te voorspellen? Er zijn mensen die zeggen dat dit allemaal gepland is. Net als 7 oktober gepland was. Dat dit ook allemaal voorbereid is. Ja, oké, okay, want Rico, jij houdt je als econoom bezig met de transport en logistiek. Is de situatie van nu vergelijkbaar met 3 jaar geleden? Je zei net al niet helemaal dus. Nou, het is natuurlijk, de slagader is dezelfde. Dus het belang voor de wereldhandel is groot. En 12% van de wereldhandel gaat door het kanaal. Qua containers is het nog meer. Dus het gaat om honderdduizenden containers. En zeker voor Rotterdam, wat een haven is met heel veel verbindingen met Azië, is het heel belangrijk dat de doorvoer soepel kan plaatsvinden. Ja, en dat is nu niet zo. En door het omvaren heeft het toch een behoorlijk effect op de wereldhandel. En vooral in de vorm van vertragingen en extra kosten die gemaakt worden. Ja, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. David Breewaard. Anton, we hebben net al een beetje genoemd. Dus de Houthis, dat is de groep die de schepen aanvallen op de Rode Zee. Kan je uitleggen wat voor een groep moeten we aan denken bij de Houthis? Wie zijn dat? Nou, heel strikt genomen is de Houthis is een familie. Een familie uit het noorden van Jemen. Minder strikt genomen is het een bovenlaag in de jemenitische samenleving. Wat een beetje een kastenstelsel is. Uh-huh. En de Houthis, dat zijn Hashemieten. Die kunnen hun afkomst traceren naar de profeet Mohammed. Okay. Die heb je in de hele islamitische wereld. Maar in Jemen kennen die zichzelf een nog specialere status toe. Dat is een soort van adel. Door de rest van Jemen worden ze soms wel als indringers gezien. Omdat ze niet 1000 jaar geleden kwamen ze naar Jemen. Of hun grondlegger kwam naar Jemen om tribale conflicten te beslechten. En die is sindsdien gebleven. Die heeft daar een soort secte gesticht. Mm-hmm. Een afsplitsing van de Sjiïten. Een vroege afsplitsing van de Sjiïten. Die wel dicht bij de Soenieten ligt. Veel dichter bij de Soenieten dan bij de Iraanse Sjiïten. Maar goed, in de loop van die 1000 jaar heeft die bovenlaag de macht in Jemen min of meer gehad. In Noord-Jemen. En die zijn in de jaren 60 zijn ze in de decolonisatie die rond de hele wereld ging, zijn ze afgezet. Mm-hmm. En die zijn dus in de marge gemarginaliseerd geraakt, vooral in het noorden. En in 2011, in de Arabische lente, hebben zij kans gezien om die macht terug te veroveren. Dus de laatste 10 jaar zijn ze eigenlijk het gezag weer in Jemen. Ja, want je noemt dus, ze zitten vooral in Noord-Jemen, zei je. Ja. En in Zuid-Jemen, wat zit daar dan voor een groep? Daar zitten meerdere groepen. Daar zitten de verjaagde regering. Mm-hmm. Die in 2014 door de Houthis verjaagd is uit Sana'a, hoofdstad Sana'a. Die zit daar die is verspreid eigenlijk over het hele zuiden. Maar ook die zit ook in de rest van de wereld, in Saudi-Arabië en in de Emiraten. En in het zuiden zitten ook allerlei andere groeperingen die afhankelijk willen worden van Noord-Jemen. Dus dat is het interne conflict. Ja, oké. Okay, nou ja, veel onrust in Jemen dus. Maar laten we ons nog dus even richten op de Houthis. Die zijn de afgelopen maanden veel in het nieuws gekomen. Vooral dus met de kaping van schepen. Wat voor schade hebben zij tot nu toe aangericht? Volgens mij hebben zij voor zichzelf, voor de wereld best wel grote schade aangericht. Hè? Veel onrust. Maar ze worden ook als helden gezien in grote delen van de wereld. Dus het is niet alleen schade die ze hebben aangericht. Want waarom worden ze als helden gezien? Omdat zij als enige in de wereld opkomen tegen de bezetting van Gaza. Mm-hmm. Dat zeggen ze dat ze daarvoor opkomen. Ja. En dat vindt veel weerklank in de rest van de wereld. De wereld is heel groot en het Westen is maar een heel klein deel daarvan. En de rest die heeft toch al andere gevoelens ten aanzien van het Westen. Ja. En die vinden dit wel een mooi fenomeen. Ja, want... sorry. Rico? Nee, ik wilde aangeven dat op deze manier je natuurlijk invloed hebt op een heel belangrijke vaarweg in de wereld. En daarmee kun je toch aardig wat invloed uitoefenen. Dus de handel wordt hiermee ook politiek gemaakt. Ze zien dat dat invloed heeft. Hè. Dus er wordt massaal omgevaren. Er zijn heel veel zorgen en dat straalt natuurlijk af. Ja, want Rico, in hoeverre hebben de Houthis daar dan eigenlijk baat bij? Zeg maar los van het symbolische gedeelte. Ze zien dat tot effect heeft. Er is een massale omleiding. Twee derde van de schepen wordt inmiddels omgeleid via Afrika. Dat heeft een enorme impact. En je ziet ook dat de Verenigde Staten, de VK, de EU daar acties voor opzetten. Omdat ze zeggen van wij vinden vrije doorvaart heel belangrijk. En je ziet dat politiek impact heeft. Ja. Anton, jij noemde net dus al dat de Houthis een staakt het vuren willen tussen Israël en Hamas. Op het moment dat ze dat krijgen, denk je dat ze dan ook stoppen met het kapen? Misschien heel even, maar daarna zullen ze snel weer een aanleiding vinden om opnieuw een conflict te zoeken. Kijk, ze zijn al sinds 2004, dus 10 jaar voordat ze de macht kregen in Jemen, zijn ze in conflict. Dus 20 jaar geleden zijn ze aangevallen door het centrale gezag in Jemen. Mm-hmm. Hebben ze allerlei kleine oorlogjes uitgevochten. En zijn ze altijd sterker uit die oorlogen gekomen. Dus in 2014 zijn ze de bovenliggende partij geworden. Toen zijn ze aangevallen door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Ook uit dat conflict, of al die jaren, zijn zij steeds sterker eruit gekomen. Dus elk conflict komen zij sterker uit. En elk conflict vergroot hun macht. En elk conflict vergroot ook hun inkomsten. Want het is de Houthis hebben een Januskop. Ze hebben een religieus-ideologische gezicht aan de ene kant. Van wij gaan de islamitische wereld heroveren. We gaan eerst opstomen naar Mekka, Medina. Dan gaan we terugveroveren op de vazallen van de Amerikanen. De Saoedische koning. Daarna stomen we op naar Jeruzalem, Al-Quds. Dat gaan we veroveren. En dan komt de Mahdi komt terug, de Messias. En die gaat de rechtvaardigheid in de wereld herstellen. Dat is hun ideologische verhaal. Aan de andere kant hebben ze ook een heel banaal wereldelijk verhaal. En dat is winstbejag. Dus je hoort veel over Jemen, over armoede en honger. Maar er is ook heel veel grote rijkdom. Ja, want laten we even naar dat banale verhaal. Oh ja, sorry, Rico. Nou, ik wilde even vragen, want in hoeverre verklaar je dat de Houthis nog steeds in staat zijn om die acties te doen? Hè? Nou, die Operation Guardian is er geweest met veel bestoking van doelen van de Houthis. En je zegt, ze komen daar meestal sterker uit. Het is ook wel opzienbarend voor buitenstaanders. Ja, het is een enorm asymmetrische oorlog, hè? De Houthis die kunnen zich overal verschuilen. Het is een heel woest en bergachtig land. Dus buitenlandse partijen kunnen niet zomaar bommen gaan gooien. Die moeten heel goed mikken om ook niet bevolkingen te raken. Anders gaat het helemaal mis. En hun raketten, dat zijn eigenlijk vrij goedkoop. Voor enkele duizenden dollars kunnen ze hun raketten produceren. Inmiddels kunnen ze dat kennelijk al zelf. Met allemaal ingrediënten die ze op de wereldmarkt gewoon vrij kunnen aanschaffen. Of naar binnen smokkelen. Dus die raketten zijn vrij goedkoop. En de raketten die de geallieerden gebruiken om die raketten weer uit de lucht te schieten, die zijn enorm duur. Dus gisteren kwam een rapport uit dat de Britten hebben inmiddels voor 19 miljoen hebben ze aan raketten verspild. 53 stuks. En dan kan je al zien dat het heel duur is. Ja, een stuk duurder dan voor de Houthis dus. Ja, dus dat is die asymmetrie. En dus de Amerikanen en Engelsen die bombarderen dan ook lanceerinstallaties. Maar er is niet zoveel. Er wijst heel weinig op dat succesvol is. Want de raketten blijven komen. Rico, als we kijken naar de doelen van de Houthis, is daar een soort patroon in te vinden? Wat voor schepen worden er aangevallen? Ja, het is een hele diverse mix van schepen tot nu toe dat wordt aangevallen. Dus daar is niet heel veel lijn in te ontdekken. De Houthis geven aan dat in eerste instantie een verbinding met Israël moet zijn. En daarna hebben ze dat ook verbreed naar een relatie met de VS of het VK sinds die operatie. Maar je ziet dat het verschillende schepen zijn. Het zijn containerschepen, maar ook bulkschepen, graanschepen, autoschepen. Dus het is heel divers. Wat ik wel heb begrepen, gisteren was er nieuws dat schepen van Chinese of of Russische afkomst, dat die inmiddels niet meer doelwit zijn. Dat vond ik opvallend. Kennelijk, als het waar is, is er daarmee een akkoord gesloten. Maar voor de rest zie ik een hele grote diversiteit. Ja, dat is zeker opvallend dat je dat noemt. Want China en Rusland hebben inderdaad een deal gesloten met de Houthis. Waarom denk je dat de Houthis met juist deze landen een deal sluiten? Nou ja, het is natuurlijk Rusland en China zijn al min of meer in geopolitiek conflict met het Westen. Dus daar kan een relatie zijn. We hebben natuurlijk de oorlogssituatie in de Oekraïne. Er zijn veel sancties opgelegd op Rusland. Er wordt al heel veel omgevaren daardoor. Misschien is het bedoeld om de breuklijnen nog te versterken in de wereld. Mm-hmm. Dat kan met het Westen. Maar dat zou je misschien ook kunnen vragen aan andere gasten. Nou, dat is toevallig. Die zit bij mij in de studio, dus dat ga ik zeker doen. Anton, hoe kijk jij daarnaar? Hoe verklaar jij dat Rusland en China uitgezonderd worden? Nou, ik denk dat ze van het begin af aan uitgezonderd zijn. Alleen de Amerikanen, schepen met een Amerikaanse, Engelse of een Israëlische connectie, die zijn aangevallen. Althans, dat was het plan. Mm-hmm. Er vaart een Iraans koopvaardijschip in de Rode Zee. Met heel veel, waarschijnlijk is dat een spionschip, de Behzad. En die stuurt coördinaten van welke schepen aangevallen moeten worden. Dat is althans de theorie van experts. Naar Sanaa. En die lanceert dan raketten op die schepen. En daar worden wel eens fouten begaan. Hè. Er zijn schepen aangevallen die graan naar Jemen zelf brachten. Een kwart ging dan naar Aden om het zuiden te voorzien van voedsel. En drie kwart zou naar Hodeida gaan. Waar de Houthis zelf daar ook nog belastingen over kunnen heffen. Geld aan kunnen verdienen. Dat schip hebben zij bijvoorbeeld zelf aangevallen. Waarschijnlijk per ongeluk. En zo zijn er meer. Er is ook een Iraans schip zelf aangevallen. Okay. Dus er worden veel fouten begaan. En de Russen en de Chinezen die zijn gewoon bezorgd. Het is niet echt zozeer dat er een deal gesloten is. Het is meer dat de Houthis op het matje zijn geroepen. Om de Russen en de Chinezen te beloven dat ze toch wel wat voorzichtiger zullen zijn met het benaderen van schepen. Want de Chinezen die leiden hier heel grote verliezen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, en dan wordt dus ook duidelijk dat de Houthis. Of ja, sorry, Rico. Nou, ik wil nog aangeven, inderdaad, dat zie ik ook, dat er fouten worden gemaakt. Of, ja, het schip waar ook de slachtoffers op zijn gevallen, bijvoorbeeld de True Confidence was dat, is een Grieks operated schip. Ja. Goed, dat is ook een voorbeeld daarvan. Dat zou ook een fout waarschijnlijk zijn. Ja, nou ja, ze hebben niet aangegeven, of tenminste op dat punt nog niet, dat de EU daar ook onderdeel van was, van het doelgebied. Ja. Dus in die zin is de diversiteit groot en er is niet echt een lijn in te ontdekken. Ja. Anton, laten we heel even naar de situatie in Jemen gaan. Want we hebben het natuurlijk over de Houthis gehad. Jemen is de afgelopen jaren veel in het nieuws gekomen en nou niet al te positief, om het zo te zeggen. Wat is de situatie op dit moment in Jemen? Hoe gaat het met Jemen? Ja, er kwam eergisteren een rapport van de Yemen Data Project, die alle, die alle data analyseren over geweld. Die concluderen dat het geweld in Jemen zelf is geluwd. Okay. De laatste tijd. Ja, dat is logisch, omdat de Houthi zich moet concentreren op de Rode Zee en andere dingen. Laten ze het binnenland een beetje liggen. Okay. Dus wat dat betreft, het geweld is wat geluwd, maar het is niet dat het heel rustig is en dat het heel vredig is. Na 10 jaar inmiddels. Over een paar maanden zijn ze 10 jaar in oorlog. Zijn de reserves. Want je hebt natuurlijk altijd gehoord dat het grootste humanitaire ramp ter wereld is en zo. Ja. En al die mensen leven toch nog steeds. Omdat ze heel slim zijn in het toch vinden van voedsel. Omdat ze familie hebben in het buitenland die geld stuurt. Dat is een hele belangrijke element. En een beetje voedselhulp van de overige wereld. Dat er overigens voor een groot deel wordt afgeroomd door de Houthis. Ja. Die zelfs op de loonlijst staan van de VN. Om die hulp uit te voeren. Maar de veerkracht van de Jemenieten die komt wel langzamerhand ten einde. Want na 10 jaar zijn hun reserves ook wel op. Mm-hmm. Dus in dat opzicht gaat het eigenlijk niet beter met Jemen? Nee. Nee. Jij noemde net al kort dat de Houthis dus ook afromen. Nou, volgens mij, uit jouw woorden maak ik ook op dat een deel van Jemen heel arm is, maar de top Houthis die zijn heel rijk. Ik kan me voorstellen dat die Jemenieten zelf ook denken van, we zijn eigenlijk wel een beetje klaar met de Houthis. Hoe wordt er daar naar de Houthis gekeken? Ja, zoals je zegt. Een van de aanleidingen om dit plan uit te voeren, hè, het aanvallen van schepen op de Rode Zee, is omdat de binnenlandse oppositie steeds sterker werd. En twee jaar geleden is er zeg maar een staakt het vuur afgesproken met de Saoedi's. Dus sindsdien is het al wat rustiger geworden. Als het rustiger wordt, dan komt de binnenlandse oppositie die wordt steeds krachtiger. Mm-hmm. Dat was een probleem voor de Houthis. En die aandacht hebben ze goed afgeleid door dit te doen. En sindsdien, de Houthis zijn enorm impopulair in Jemen. Maar de Zionisten zijn nog veel erger. Dus ja. De binnenlandse oppositie is nu even wat stiller om dat toch eerst uit te vechten. Ja, en de Houthis worden dus ook populairder. Ja, sorry Rico. Wat ik nog afvroeg is, in hoeverre worden ze inderdaad gesteund door Iran en met wapens en geld? Want dat hoor je natuurlijk veel. Dus ja. Ze worden zeker gesteund. Kijk, toen ze in 2014 de macht overnamen in Sanaa, is er een luchtbrug geweest. Ten eerste hebben die Houthis alle wapens van het vorige regime, van Saleh, overgenomen. Maar dat was nogal wat. Daarnaast is die luchtbrug geweest een aantal weken, totdat het land op slot ging, door de coalitie op slot gezet. De Saoedische coalitie heeft alles afgesloten in Jemen. Sindsdien is er via allemaal smokkelbootjes, worden die raketten toch weer naar Jemen gebracht. Of onderdelen daarvan. Dus dat is essentieel, de Iraanse levering van spullen. Maar ook de Iraanse ideologie, die is essentieel in de opkomst van de Houthis. Ja. Rico, jij noemde zelf net inderdaad Iran. Iran ligt natuurlijk aan de Persische Golf. Kan Iran eigenlijk iets vergelijkbaars doen als wat de Houthis nu doen in Jemen? We hebben in het verleden hebben we wel acties gezien in de Golf van Hormuz. Dus het kan wel dat Iran ook acties gaat uitvoeren. Dat is ook een risico, of tenminste dat wordt in scenario's ook als risico genomen. In een extreem scenario weliswaar, dat het zich uitbreidt die kant op. Ja, en dan zijn de gevolgen voor de wereldhandel ook veel groter, omdat je dan ook vooral de olietransporten raakt die uit de Persische Golf komen en waar ook geen andere uitweg is dan die straat van Hormuz. Waar dus heel veel extreem of grote tankers doorheen varen die daar vandaan komen. Ja, en dan is het gevaar dat het de olieprijs heel sterk gaat beïnvloeden. En dat merken mensen al heel snel, ook aan de pomp, maar ook in allerlei producten. Dan gaan de prijzen omhoog. Dus dat is in die zin een risico. Ja. Naast het veiligheidsrisico uiteraard. Dat klinkt zeker als een risico. Tegelijkertijd, Iran steunt Jemen dus ook. Maar ze doen het zelf nog niet in de Persische Golf. Waarom denk je dat ze zelf nog niet tot deze actie zijn overgegaan? Ja, dat is een vraag die ik ook heb. Misschien dat Anton het antwoord weet. Misschien dat ze op de achtergrond willen blijven voorlopig. Om de VS niet te veel uit te dagen. Nou, dat zou ik me kunnen voorstellen. Ja, in die zin. Je ziet dat grootmachten graag hun conflicten met elkaar uitvechten in kleinere landen. Hè, en dat ze daar een beetje stoeien met elkaar om wat meer ruimte voor zichzelf te scheppen. Het zou ook de wereldhandel en alles te veel door de war gooien als je echt in oorlog gaat. Dus dat wordt door alle partijen wordt dat vermeden. Ja. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, en we krijgen een paar vragen binnen. Even kijken, ik ga deze aan jou stellen, Anton. Wanneer beschouwen de Houthis hun actie als geslaagd? Dat vraagt Suzanne zich af. Die actie is al enorm geslaagd. Niemand wist wie de Houthis waren, behalve een aantal experts en de mensen in Jemen. En nu heeft iedereen het, of nou ja, dat is misschien overdreven, maar mensen weten dat de Houthis bestaan. Mm-hmm. En ze hebben veel aan populariteit gewonnen, omdat zij zeggen op te komen voor de broeders in Palestina. En dat vindt veel weerklank bij de anti-westerse en anti-koloniale bewegingen en anti-imperialistische bewegingen wereldwijd. Hè. van het puntje van Chili tot aan het noorden van Siberië, zijn er mensen die tegen de koloniale machten zijn. Ja, want zij worden dus ook een soort van neergezet als een soort vrijheidsstrijders eigenlijk, de Houthis. Precies, ja, ja. Ze zien er ook wat haveloos uit. Een beetje, ze gedragen zich anders dan andere landen. Ja. Ze zien er wild uit. En dat, als een Che Guevara komen ze dan in het nieuws. Er worden gelikte TikTok-filmpjes gemaakt. Die doen het goed. En vergis je niet, een groot deel van de bevolking in de wereld die wordt wakker en gaat naar bed met allemaal onduldbare beelden uit Gaza, waar maar geen oplossing voor komt. Ja. En die zien aan de andere kant het beeld van een stelletje guerrilleros die machten die dat niet oplossen aan bevechten. Dus dat doet het goed. Ja. Wat ze niet weten, zou ik willen toevoegen, is wat de Israëli's in Israël doen. Ten opzichte van de Palestijnen. Mm-hmm. Dan doen de Houthis ongeveer hetzelfde in Jemen zelf ten opzichte van hun eigen bevolking. Ja, dat wordt dan eigenlijk even vergeten. Of ja, dat weten maar weinig mensen. Dat gisteren is nog een... Kijk, de Israëli's die blazen huizen op de Westbank. Hè? Dat is niet in Gaza, maar op de Westbank worden huizen... Nou ja, in Gaza worden nu ook huizen opgeblazen. Maar zeker. Al sinds jaren en dag worden huizen opgeblazen van politieke tegenstanders op de Westbank. Gewoon collectieve straffen. Ten doende hoeft hij ze ook al jaren. Die beslazen gewoon een huis op van politieke tegenstanders. Eergisteren is er een huis opgeblazen in Rada, het zuiden van hun territorium. Waarbij 35 mensen zijn omgekomen, want die mensen zaten er nog in. Hoe komt het dan dat daar dan eigenlijk heel weinig aandacht voor lijkt te zijn? Ja, dat moet ik aan jullie vragen, die het nieuws maken. Nou, bij deze. Ja. Wel opvallend in ieder geval. Ja, ja zeker. Rico, Jules die vraagt zich af... welke landen worden op dit moment het hardste geraakt door de blokkade? Nou ja, dat zijn de landen die het meest handelen. Waaronder China, dat is natuurlijk de grote wereldexporteur richting Europa. En landen waar veel scheepvaartbedrijven gevestigd zijn... die hier mee te maken hebben. En ook veel impact wordt gemaakt. Dus een land als Nederland met een grote haven... heeft hier ook relatief veel last van. Dus dat zie je gebeuren. Ja, want heb jij een beeld van hoeveel last wij er eigenlijk van hebben? Kan je dat in percentages uitdrukken of is dat moeilijk om te zeggen? Nou, eigenlijk, als je kijkt naar de transportkosten... dan zijn die ongeveer 3% van de kosten van een eindproduct. Dus de containerprijzen die zijn nu... waren 180% hoger op een gegeven moment vlak na Chinese nieuwjaar. Want dat is ook een grote bottleneck in de handel. En toen lag alles stil. Dus de problemen werden daardoor verergerd. Inmiddels zijn die prijzen wat gedaald naar ruim 120% meer dan voor 1 december. Dus je ziet dat die kosten zijn hoger. En dat moet je dan doorvertalen met die 3% aandeel. Dus je kan zeggen, dat valt wel mee. Maar de bedrijven die merken dat, dus de importerende bedrijven... en die kunnen ertoe besluiten dat ze een deel daarvan doorbelasten aan hun klanten. Ja. En dan zou je als consument daarvan kunnen merken. Nou, wat we tegelijkertijd ook zien, is dat de algemene inflatie die daalt op dit moment... Dus, Dat vermengt zich een beetje. En daardoor kan het zo zijn dat consumenten het niet meteen merken in de winkels. Ja, Anton? Ja, dat de pakjes hier wat later aankomen, wat duurder zijn. Dat staat in schille verhouding tot de vertraging van voedselhulp in landen die dat echt nodig hebben. Want dat is ook een gevolg hiervan. Ja, want de marges, transportmarges daarop zijn veel hoger, zeg maar, gerelateerd aan de prijs van een schip met graan. En in Jemen zelf, daar wordt het alleen maar steeds moeilijker om die diaspora die in de wereld verspreid is, die Jemenitische diaspora die geld stuurt naar Jemen, die heeft steeds meer moeite om dat geld te sturen. Niet alleen als gevolg van die containers, maar ook omdat de Amerikanen de Houthis als een terroristische eenheid hebben bestempeld. Ja. Dus de meeste last, de meeste leed wordt geleden door de armere mensen. Ja, en dan vooral juist in Jemen zelf. Ja. Ja, Rico? Absoluut mee eens, Anton. En ja, de landen die afhankelijk zijn ook van het Rode Zeegebied qua zeeaansluiting, bijvoorbeeld Soedan, bijvoorbeeld ook Ethiopië, daar hebben mensen hier ook last van. En, omdat die gewoon moeilijker bereikbaar zijn voor de scheepvaart. Ja. En ja, als dit heel lang gaat duren, kunnen daar natuurlijk ook humanitaire problemen ontstaan met voedselleveranties, kan ik me voorstellen. Ja, vissers hebben ook moeite om uit te varen. Hè? Er zijn honderdduizenden vissers langs die Rode Zeekusten. En die, ja, die kunnen moeilijk of niet uitvaren nu. Er is ook een schip gezonken, de Rubimar, een aantal weken geleden. Dat is dat zat vol met kunstmest. Wat daar de gevolgen precies van zijn als dat gaat lekken. Dat weet niemand. Mm-hmm. Of dat gaat lekken en wat precies dan gaat gebeuren. Maar je kan voorspellen dat er dan vissterfte zal plaatsvinden. En de vissers nog minder kunnen vissen. Ja, ik kan me dan ook voorstellen als ik dit verhaal hoor, dat de kritiek in de regio, niet alleen in Jemen, maar dus ook de landen daaromheen, ook aanzwelt op de Houthis. Hoe is dat op dit moment? Merk je dat ook? Nee, omdat de grotere vijand zijn de Zionisten en die moeten eerst verslagen worden. Ja, dus de Houthis hebben in dat opzicht gewoon veel meer ruimte. Die hebben zeker veel meer ruimte. Ja. Duidelijk. Ja, heb je nog meer vragen? We gaan straks nog een rondje doen, dus stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dan even iets anders. Vandaag buigt de Duitse Bondsraad zich over een wet die het mogelijk moet maken om cannabis voor eigen gebruik te kweken en te bezitten. De Bondsdag, het Duitse parlement, is al akkoord. En als de Bondsraad vandaag ook akkoord gaat, dan kan de wet op 1 april ingaan. Dat zou betekenen dat de Duitsers dan 25 gram cannabis op zak mogen hebben voor eigen gebruik en thuis 3 planten mogen kweken. Ja, ooit lang geleden liep Nederland nog voorop, maar we worden dus aan alle kanten ingehaald. Maar om dat moment nog even terug te halen, draaien wij vandaag Doe Maar met Nederwiet. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een welriekende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa hollandica, oftewel Nederwiet. Nederwiet. Bij het zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens 3 generaties in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus zelf weten. Goed, het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar haastige spoed. Dat plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen. Dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige. Medewiet. En nu geduld. Een toespreken dus. En dan wordt het groter. En het wordt groter. En het wordt groter. En het wordt groter en groter en groter en groter. En het wordt zelfs nog groter en groter en groter. En dan wordt het dikker. En dan is het september. En tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes en of de bloemetjes haal je binnen. Je legt ze op de grond of hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3, 3,5 maand totdat het droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Het uitzoeken. Want de blaadjes, daar krijg je hoofdpijn van. Ik wel. De blaadjes, daarvan krijg je een betonnen hoofd. Dus die blaadjes, die gooi je weg. Weg, weg, weg, weg. En je rookt alleen de hoesjes van de zaadjes. En of de bloemetjes. En daarvan krijg je geen betonnen hoofd. En daarvan krijg je geen hoofdpijn. En daarvan word je niet draaierig. Maar daarvan word je zo high als een Vlaamse papagaai. Dat is onze eigen wiede, wiede, wiet. Nee, de wiet. Wiede, wiede, wiet. Ja. Verre vreemde landen in de bak te zitten. Nederwiet. Nederwiet. Nederwiet. Nederwiet. En verder gaat dit lied. Ja, dat was Nederwiet van Doe Maar. Dit is Vroeg van vrijdag 22 maart. We hebben het gehad over de aanvallen van de Houthis op de schepen in de Rode Zee. Die hebben grote gevolgen voor schepen die normaal gesproken deze belangrijke route nemen. En daarover gaan we verder praten. Heb je nou vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. David Breebaert. Rico, schepen die varen nu om Afrika heen. Nou, dat is een hele flinke omweg natuurlijk. Volgens mij duurt het 2 weken langer dan als ze gewoon via het Suezkanaal zouden kunnen gaan. Dat moet een flinke duit kosten, denk ik. Ja, het is 3.500 nautical mile, dus 6.000 kilometer ongeveer, wat omgevaren moet worden. Dat kost een hoop extra brandstof en ook een hoop extra uitstoot trouwens. Dat wordt niet heel vaak aangestipt, maar dat is wel het effect hiervan. Dat schepen veel langere afstanden varen en dat daardoor veel meer wordt uitgestoten. Dus dat zie je. De kosten gaan omhoog. Ook de zeevaarders die moeten betaald worden natuurlijk. En ja, dat zie je ook terug in de prijzen van containers. Die nu nog steeds veel hoger zijn. Ja, de rederijen en de operators die besparen natuurlijk wel de toegangsfees tot het Suezkanaal. En die, ja, die zijn wel lager dan de kosten. Dus het heeft een nadeel. Maar dat is wat ze wel besparen. En dat heeft voor Egypte natuurlijk weer consequenties. Dat ze die fees niet binnenhalen. En, ja. Dat is een ander effect. Ja, want Egypte ligt inderdaad natuurlijk aan dezelfde vaarroute met het Suezkanaal. Hoe reageert Egypte hier eigenlijk op? Nou ja, voor Egypte is het Suezkanaal ontzettend belangrijk. Die fees, dus totale toegangstarieven, die zijn 2% van het BBP. Dus het totaal nationaal inkomen van Egypte. Dus zij hebben er hier enorm veel last van. Het gaat om miljarden per jaar wat ze daarmee binnenhalen. En je moet denken aan voor een groot containerschip betaal je $500,000 to $600,000 om daar doorheen te mogen varen. Dus dat telt heel snel op. Dus die hebben hier heel veel last van. En ja, dat merken ze direct in hun financiën. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat vraag ik dat even aan Anton. Weet jij hoe de verhoudingen zijn tussen Egypte en de Houthis? Nou, ik zou eigenlijk niet weten hoe de verhouding precies is. Nee. Maar de Egyptenaren zijn hier natuurlijk niet erg blij om. Nee. Blij mee, maar nogmaals. Tegen mensen die tegen de Israëli's optreden, ga je niet in verzet. Ja. Dus ze houden zich koest. En achter de schermen zal er het nodige gebeuren in de diplomatieke gangen. Ja. Ja, goed. Volgens mij is de moraal van het verhaal dat uiteindelijk Israël altijd erger is voor dit soort landen dan de Houthis. Dat is in ieder geval het verhaal dat opgehangen wordt. Ja. Ja. Want er zijn natuurlijk, de Houthis zijn misschien wel net zo erg als de Israëli's. Dat wordt dus telkens vergeten. Ze hebben binnenlands een gebied, een stad Taiz, die in het zuiden ligt ook. Die hebben ze ook al 9 jaar belegerd, zoals ze de Israëlische Gaza belegeren. Mm. En er worden granaten, niet in dezelfde mate als in Gaza, maar er worden heel veel slachtoffers gemaakt, worden granaten afgeschoten. Het gebied is afgesloten. Mensen kunnen er nauwelijks in of uit. Ja. Dat weet niemand. Ja, want ik vroeg vooraf aan de uitzending aan jou hoe vaak je in Jemen bent geweest. Nou, 10 keer. Hoe wordt er in Jemen, we hebben het er net al kort over gehad, maar hoe wordt er naar de Houthis gekeken? Zeg maar, zijn die nog aan de macht uit een soort van angst onder de bevolking, of is er ook echt steun? Er is vooral veel angst. Ja. Maar nu is er ook weer wat steun, omdat de Houthis zijn erg, maar de Zionisten zijn nog erger. En die mensen krijgen ook de hele dag allemaal beelden te zien van heroïsche Houthis die de Israëli's afdrogen. Eergisteren is er een Houthi-raket vlakbij Eilat neergekomen. Dat is in het zuiden van Israël. Dus dat was de eerste Houthi-raket die Israëli's grondgebied heeft gehaald. Mm. Dat wordt gevierd als een groot succes. Dus Jemenieten die opstaan tegen de kleine Satan. Hè, en je hebt de grote Satan, is Amerika. En de kleine Satan is Israël. En dat zijn eigenlijk de hoeders van de onrechtvaardigheid in de wereld. En die worden eindelijk bevochten door de Houthis. Ja. Rico, als we weer even naar het globale plaatje kijken. Wat merk ik als consument eigenlijk van de langere routes die de schepen nu varen? Nou, in eerste instantie hebben we gezien, dat was in januari, dat bedrijven ook hun productie moesten opschorten. En dat ging om bedrijven in de autosector bijvoorbeeld. Tesla, Volvo, Suzuki, mm-hmm. Michelin, allemaal met productielocaties in Europa. Die moesten hun productie stilleggen voor 1 of 2 weken. Als gevolg van de vertraagde levering van die goederen. Ja, dat heeft tot vertragingen ook richting consumenten geleid. En je merkt dus dat auto's later worden geleverd. Dus dat merk je als consument. Ja, we hadden het al even over die containerprijzen. Die zijn nog steeds een stuk hoger. En de vraag is een beetje hoe lang bedrijven dat willen aanzien voor ze het gaan doorbreken aan hun klanten. Dus dat kan nog komen. Wat je ook verder nog ziet is dat er heel veel onzekerheid is rondom de aankomst van schepen. Mm-hmm. Er is ook in sommige havens, vooral in het Mediterraans gebied, nogal wat opstopping. Die havens worden trouwens het meest getroffen in Zuid-Europa. Dus dan heb je het over Piraeus in Griekenland, maar ook Genua, Marseille. Dat zijn ook allemaal vrij grote havens in Zuid-Europa. Die zijn natuurlijk heel moeilijk bereikbaar hierdoor. Omdat ze... daar moet je extra voor omvaren via Gibraltar. Dus dat, daar zie je de impact het meest. Maar goed, in het grotere plaatje, het is niet te vergelijken met wat we tijdens de coronacrisis hebben gezien. Op dit moment nog. Dus het is een stuk minder impactvol in de vorm van kosten. Ja. Dus consumenten hebben het nog niet direct gezien. Het kan zijn dat sommige... klanten van IKEA bijvoorbeeld lege schappen hebben gezien voor enige tijd. Maar dat is het ook wel tot nu toe. Ja, als consument hier merken we er dus nog niet zo heel veel van. Ik kan me ook voorstellen dat het dan ook niet echt erger wordt dan dit. Omdat het is nu natuurlijk een stuk beter voorspelbaar dan 3 jaar geleden toen het Suezkanaal vastliep. Ja, dat klopt. De echte impact is geweest vlak voor en vlak na Chinees Nieuwjaar. Toen de ontsporing van de scheepvaart het grootste was. Want doordat schepen te laat in Europa kwamen, zijn ze ook te laat terug in Azië. Mm-hmm. En dat was toen niet meer voor Chinees Nieuwjaar. Nou, dat geldt ook voor lege containers die terug naar Azië moeten worden verscheept. En toen zijn er heel veel schepen uitgevallen in Azië. Dus dat betekent dat afvaarten niet plaatsvinden. Dat dus de volgende ronde ook niet aankomt in Europa. En dat moet opgelost worden. Dat duurt een paar maanden, omdat een schip ruim een maand onderweg is naar Europa vanuit Azië. In dat proces zitten we nu. Dus het settelt zich langzaam. Bedrijven die passen zich erop aan in hun planning. En langzaamaan is dit het nieuwe normaal aan het worden voor bedrijven. Ja, ik zie jou lachen, Anton. Ja. Yeah. Ja. Ja, nee, we hebben het nu over de economische, financiële gevolgen, hè, en het portemonnee. Maar ik denk dat de psychologische gevolgen veel groter zijn. Want mensen zijn echt een beetje in de war. Van hoe kan nou zo'n klein landje de hele wereldeconomie in de war sturen? Kijk, die Houthis, die hebben ook. Er is daar in het zuiden, je hebt het Suezkanaal in het noorden. In het zuiden heb je de Bab el-Mandab. Dat is 25 kilometer breed. Dat is een zeestraat, zoals het kanaal bij Calais. De Houthis hebben gesuggereerd dat alle schepen die door de Rode Zee komen, dat die allemaal individueel toestemming moeten vragen aan de Houthis om door te mogen varen. En daar hoort dus ook een prijs bij, zodat de Houthis daar ook gewoon tol gaan heffen in de toekomst. Dat willen zij graag doen, is de verwachting. Stel je voor dat de Fransen en de Engelsen daar tol gaan heffen in het kanaal. Hoe kan zo'n klein landje met een aantal guerrilleros, hoe kan dat de wereldhandel zo in de war sturen? Ja, dat is een goed punt. De psychologische effect, het is wel opzienbaar dat zo'n land zoveel impact kan hebben. Het is natuurlijk ook voor steeds meer mensen te zien dat handel gepolitiseerd wordt op meerdere fronten. Het was dan zomaar die sancties op Rusland, wat tot enorme verandering heeft geleid in handelstromen. En, ja, hierdoor zie je dat die politiek en handel nog meer verweven raken. Zo'n klein land heeft in die zin veel impact, inderdaad. Ja, is dit eigenlijk... Je ziet natuurlijk nu dat de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk voorop, maar Nederland heeft ook geholpen. Die willen nu actie ondernemen tegen de Houthis. Die zijn die kant op gegaan. Hoe ziet het eruit in de toekomst, Anton? Is er een kans dat we de Houthis gaan verslaan? Of we dat... het Westen de Houthis gaat verslaan? Nou, op de korte termijn niet, denk ik. En verslaan is misschien ook niet een goed woord. De wereld was verdeeld in een... eigenlijk was als een unipolaire wereld. Dat wordt nu een multipolaire wereld. Dat is waar iedereen het over heeft. Dus, mm-hmm. dus niet alleen de Amerikanen hebben de macht, maar ook de Chinezen, de Russen en andere landen. Het zijn die landen die de Houthis tot kalmte moeten manen. De Chinezen en de Russen, maar vooral de Chinezen, die hebben die macht om dat te regelen. En het is van hun eigenlijk afhankelijk, omdat zij verliezen lijden en er zelf baat bij hebben om dat rustig te houden, de wereldhandel. Zullen zij dat moeten oplossen, denk ik. Ja. Rico, we hadden het dus net al een beetje over de korte termijn. Maar op lange termijn, wat zijn de gevolgen voor de globale economie als dit probleem lang aanhoudt? Nou, de handel die kan gewoon doorgang vinden. Dus de echte problemen die komen er niet. Dus het is niet echt dat er een stop op zit. Het echte risico is dat het zich verder uitspreidt. Het probleem is dat het conflict zich uitbreidt. En dat de grondstofmarkten worden beïnvloed. En dat daardoor de prijseffecten veel sterker worden. Mm-hmm. Of dat we bepaalde toch schaarste gaan krijgen in voedsel. Maar dat, dat speelt vooral in het Midden-Oosten zelf en niet in de rest van de wereld. Omdat je het kunt omzeilen. Ja, precies. Dus eigenlijk de problemen die zijn het grootste in de regio. Want wij als het Westen, wij betalen dan iets meer voor onze transport natuurlijk. Maar wij kunnen eigenlijk gewoon nog om Afrika heen, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Er is nog een ander probleem. En dat is het Panama-kanaal, wat deels beperkt is door droogte. Daar heeft de Verenigde Staten ook last van. Maar goed, dat zijn naar verhouding niet de problemen die de wereldhandel gaan stoppen. Je kunt ook daar omvaren. Dus het is een kwestie van inefficiëntie, noem je dat als econoom, in het handelssysteem. Dus het kost allemaal meer, het duurt allemaal langer, maar het kan nog steeds wel. Ja. Ik zie als risico vooral dat het zich als een olievlek uitbreidt, dat Iran bijvoorbeeld meer bij betrokken raakt, dat andere markten worden beïnvloed en dat het conflict steeds groter wordt. Ja, dat het in het Midden-Oosten licht ontvlambaar is. Hoe groot schat jij die kans in, Anton? Dat het helemaal fout gaat of escaleert? Nou, de belangen zijn te groot. Ik zou nog wel willen toevoegen dat de Houthis in hun theorie, in hun religieuze, ideologische theorie, een voorwaarde voor hun het veroveren van Jeruzalem is dat ze de strijd aangaan met de westerse machten. Dus zij zoeken conflict. Mm-hmm. Ze zullen op allerlei mogelijke manieren proberen het conflict te vergroten, omdat dat in hun theorie past en in hun ideologie. Ja. En dat blijft doorgaan? Dat blijft doorgaan, maar dat is niet in iedereen's belang. Hè. Ook de Saoedi's die vinden dat niet fijn. Hè. Die zijn bezig met een enorme megaproject uit te rollen, waar ook de Chinezen weer belangen in hebben. Dus ja, er zijn te veel belangen in de wereld om de Houthis maar aan te laten modderen. Zou ik maar zeggen. En wat zou er gebeuren als de oorlog in Israël toch stopt op een gegeven moment? Dan vinden de Houthis wel een andere aanleiding. Tot nu toe hebben ze altijd weer een aanleiding gevonden om conflict te zoeken. De afgelopen zomer hebben de Nederlanders van Boskalis, Smit Selfridge, hebben daar een olietanker opgeruimd. Dat was ook een conflict dat ze 3 jaar lang hebben laten doorsudderen voordat het uiteindelijk aangepakt wordt. En waar ze flink aan verdiend hebben. Nogmaals, die twee gezichten. Dat ideologisch-religieuze gezicht van wij gaan de wereld bevrijden en rechtvaardigheid herintroduceren. En het andere gezicht van geld verdienen ten koste van alles. Ja. Ook vooral ten koste van de Jemenieten zelf. Ja, want hoe gaat dat verdienmodel er op termijn dan uitzien van de Houthis? Zeg maar, stel dat zij inderdaad dus de Rode Zee helemaal onder controle hebben, dan kunnen ze dus tol gaan heffen, denk ik. Ja, dat zal niet gebeuren. Maar dat gaat niet gebeuren, sowieso niet. Nee, dat lijkt me sterk dat de wereld dat toelaat. Maar dat is wel hun plan. Kijk, zolang het mogelijk blijft om conflicten te zoeken, zullen ze die vinden. Ja. Het komt voor mij ook een beetje over, als ik jouw verhaal hoor, als een soort van partij die toch niks te verliezen heeft of zo. Want ze hebben enorm ambitieuze plannen. Volgens mij willen ze zelf tot Spanje doorgaan uiteindelijk. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar dat is volgens mij het idee. Klopt dat een beetje? Dat zij een soort van als een kip zonder kop te werk gaan en geen grenzen lijken te kennen? Ze zijn zeker onberekenbaar. En ze verrassen iedereen telkens. Ja. Ik denk ook niet dat ze een heel duidelijk plan hebben, anders dan het plan om het conflict door te zetten. Ja. Omdat dat ook in hun boeken staat. Dat die conflicten moeten uitgevochten worden. Die worden niet voorkomen, maar die moeten uitgevochten worden. Ja, ja, en daarin zijn ze eigenlijk nog onberekenbaarder dan bijvoorbeeld een Iran of zoiets. Zeker, ja. Ook omdat ze aan de andere kant, met het banale gezicht, zoveel geld eraan verdienen. Ja, ja. Hebben de Houthis ook invloed op acties vanuit Somalië bijvoorbeeld? Piraten zie je nu ook hier en daar acties uitvoeren, op kleine schaal wellicht. Maar is dat ook iets wat je ziet? Of heeft dat geen invloed op elkaar? Ik denk wel dat invloed op elkaar heeft. Kijk, er wordt heel veel... Er zijn nu zoveel schepen, marines op de Rode Zee aanwezig. Hè? Niet alleen de Amerikanen, de Engelsen en de Europese Unie. De Iraniërs zijn er, de Russen zijn er, de Chinezen zijn er. De Indiase marine die komt... Omdat de manschappen op die koopvaardijschepen zijn, komen meestal uit India. Dus die worden gered door de Indiase marines. Er is heel veel verkeer op de Rode Zee. Mm-hmm. De koopvaardij is afgenomen, maar De marines die zijn er ruim aanwezig. En die onderzoeken ook al die kleine bootjes, die vissersbootjes, waarin die raketten worden vervoerd. Dus wat wil ik zeggen? Er is zeker een grote mate van verkeer op. Nee, ik weet niet waar ik naartoe wil nu. Ja, laten we gewoon even naar de vroege vragen gaan, want daar zijn er ook nog een paar van. Ja, laat ik deze aan jou vragen, Rico. Paul die vraagt zich af, wat merk ik van de situatie in de Rode Zee? Welke spullen in de supermarkt worden voornamelijk duurder? Dat zijn de spullen die lager geprijsd zijn. Je kan denken aan laagwaardige kleding. De non-food huishoudartikelen die je kan krijgen bij bijvoorbeeld Action. Dus de dingen die relatief goedkoop zijn uit China worden geïmporteerd. Daar is het prijseffect het grootste op. Dus dat zie je vooral. Ja, en Freek die vraag zich af, deze is denk ik ook voor jou, Rico. Het Suezkanaal is een belangrijke verkeersader. Is het verstandig dat een groot deel van deze wereldhandel afhankelijk is van dit kanaal? En als ik het dan bij toe mag voegen, is er eigenlijk überhaupt een alternatief behalve helemaal om Afrika heen? Nou, er is geen alternatief behalve rondom Afrika. Het is simpelweg de kortste route naar Europa vanuit Azië. Dus daar ligt die afhankelijkheid, hangt daarmee samen. En of het goed is, er zijn meerdere bottlenecks in de wereldhandel. Ik noemde al even het Panama-kanaal. Nou, je hebt de straat van Malakka, dat ligt... ook in Azië, nauw zeeweg waar schepen doorheen varen, omdat het de snelste route is. En er zijn er meer. Dus dat is ook een natuurlijke situatie, zeg maar. Ja. Dat leidt wel tot risico's. Dat zie je nu gebeuren. Als zo'n doorweg geblokkeerd is, dan is er meteen een groot effect. Ja. Ja, we zijn al bijna aan het einde van het uur gekomen. Anton, om even in de toekomst te kijken. Het toekomstperspectief van de Jemeniet ziet er volgens mij niet al te rooskleurig uit. Maar zijn er dingen waar mensen in Jemen aan vast kunnen houden? Is er ook hoop of licht aan het einde van de tunnel? Voor de Jemenieten zien niet zo heel veel licht aan het einde van de tunnel. Nee. Nee. Maar er zijn ook... Dat is jammer, want het is ook echt een prachtig land met groene bergen. Wat niemand... Men denkt, het is een zandbak. Dat is het niet zo. Het is een prachtig klimaat en er komt... bijvoorbeeld hele mooie koffie vandaan. Ik heb vorige maand heb ik een paar zakken koffie, groene koffie geïmporteerd uit Jemen. Dat kan dus nog steeds. Dat komt dan, gaat dan over land naar Dubai. En via Duitsland komt het bij mij. Ja. Dus ik zou mensen willen vragen om Jemen niet alleen als zandbak en negatief te willen zien. Het is echt een heel mooi land. Ja. En, vraag aan je koffieboer bijvoorbeeld of die jemenitische koffie heeft, zodat er ook wat geld terugdruppelt naar Jemen en de mensen in de bergen daarvan misschien kunnen overleven. Ja, laten we het hopen. Want hoe kunnen de mensen in Jemen, dit is denk ik op een heel laag niveau, maar hoe kunnen mensen in Jemen het beste geholpen worden de komende tijd? Zeg maar, waar zouden ze het meeste mee geholpen zijn? Met rust. Ja. En weg met die Houthis, want die belemmeren alle zaken. Ook, want er is vorige week is de laatste cementfabriek in het noorden is failliet gegaan omdat de Houthis zoveel afromen dat hij niet meer kan ondernemen. Dat is het lot van veel ondernemingen. Dus er gebeurt niet zoveel meer. Dus eigenlijk met die Houthis is er eigenlijk niet echt een rooskleurige toekomst. Nee. Nee, duidelijk. Mag ik jullie allebei bedanken. Dankjewel, journalist Anton Kagenius en Rico Luman aan de telefoon, econoom van ING. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen. En dit was Vroeg van vrijdag 22 maart. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend door met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.